Hola, bon dia. Continuem sota els efectes de la pertorbació. Avui encara serà un dia molt insegur amb una mica de tot. La pluja ha deixat, per exemple, aquestes últimes 24 hores 23 litres a Balaguer, 17 a Lleida, 11 litres a la Seu d'Urgell o a Escaldes Engordany i 6 litres a Puigcerdà. La pluja anirà, però, de baixa, creiem, al llarg del matí. Hi haurà clarianes al centre del dia i durant la tarda en molts punts, sobretot del Pla i l'Altiplà Central, però compta el Pirineu. A partir de la tarda, de nou, la pluja doncs, es farà més o menys continuada. Avui, però, encara amb temperatures suaus arreu, tant al Pirineu com al Pla, temperatures en conjunt més o menys com les d'ahir. Molt de compte el que pugui passar aquest cap de setmana. Notícia, per un costat, el vent molt fort, vent de mestral, vent del nord cap als cims del Pirineu i el descens importantíssim de les temperatures dissabte a la tarda, fins i tot amb la reaparició de la neu, la rufa rufaca que podrà arribar a qualsevol cota del Pirineu, fins i tot en poblacions com Puigcerdà, Escaldes-Engordany o Esterri d'Àneu.